Dwie kompozycje z płyty Kwejkur za nami. Brainstein i Isiaki. Nagrania zostały zrealizowane bez dotychczasowego pianisty grupy Kjartana Sveinssona, ale wrócił on już na kolejnym albumie, na który trzeba było czekać aż 10 lat. Zespół zamilkł, wrócił 2 lata temu płytą zatytułowaną Atta, czyli 8. Autopromocja. Historia pewnej płyty. W tej płycie jest energia. W najnowszym odcinku Makijaż. Debiutancka płyta Martyny Jakubowicz. Wszystko zaczęło się tu, w Trójce. Ja w ogóle nie śpiewam tych pierwszych piosenek trójkowych, bo one są tak fajne w ten sposób, w jaki zostały nagrane, że nie bardzo, wiesz, mam ochotę to ruszać. Zapraszam dziś po 8 rano. Tomasz Żąta. Autopromocja. Blodberg, Andra i Gold. To były nagrania z ostatniej, jak na razie, płyty długogrającej zespołu Sigur Rós Atta. W tym roku mija 55 lat od premiery debiutanckiego albumu Marka Grechuty z zespołem Anava. I teraz, już za chwilę, pierwsza porcja nagrań z tego wydawnictwa. Na początek utwór otwierający album Wesele. Panno młoda, młoda panno, myślę sobie, że co zechcesz, to się stanie. Jako ja nie umiem nic, niby na moje zawołanie. Na prośbę i na rozkaz, żeś to dzisiaj panna młoda, jak jaśń, jak jagoda. I o cóż się rozchodzi to, że pan tyle się spodziewa. Ty dzisiaj jesteś szczęśliwa, panno młoda. Zaproś gości, tych, którym gdzie złe wciórności dopiekają, którym źle. I po cóż te spiekła duchy? Niechaj przyjdą na podsłuchy, na wesele, gdzie muzyka. Gdzie muzyka? Jak się żenić, to się żenić, to tak jakby w uniesieniu, w równe nogi wskoczy w stójnę. Nie udoniesz, nie udoniesz. Topi się, kto bierze żonę, niech się stopi, niech się spali, byle ładnie grajcy grali, byle grali na wesele. Jak się tak muzyka miele, a żarna hula dzwonczy, niech se huka, struka, puka, prąd zabije, przelasuje, piska skrzypiec struną cienką, tak podskocznie, tak lekko. Niech się miele jak ten wodny, w noc miesięczną, w czas pogodny, szumiejąco niech się snuje, a niech dźwiękach się nie kończy. Chodźmy usnąć w tańcowaniu, przy mieleniu, przy mieleniu, przy uchaniu. Zapomnieni, zapomnieni w kołysaniu. Świat czar, czar za światem. Jestem wtedy wszystkim bratem i wszystko jest moim swatem. W tym wesele, w tej radości Bóg mi gości, bo zazdrości. Jasnych widów złego mroku, coś się przemienia w naszej mocy. Ktoś się porusza z naszym krokiem, kiedy tak idziesz w szumnej szacie, a wiatr ją targa i rozwiewa. Nie bój się, ty nie idziesz sama, chodzą wraz z tobą wszystkie drzewa. I

ująć. Kolejna porcja nagrań z debiutanckiej płyty Marka Grechuty i zespołu Anawa przed nami jako pierwszy utwór Piosenka. Sypiać we mgle, szeptać wieści po śnieżnym, pod

a ty ślot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia. Autopromocja. Poniedziałek wielkanocny. Wiele dobrego w Trójce. Świąteczne, dwugodzinne wydanie muzycznej Poczty UKF. Chwilę po 12:00. Ulubione piosenki słuchaczek i słuchaczy Trójki. Zapraszam, Mariusz Owczarek. O 14:00 piosenki warszawskie. Autorzy tej książki: Jan Emil Młynarski, Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk. I Pablo Pavo w roli szefa tej ferajny. Pierwsze pytanie, które mam: dlaczego jest tak dużo piosenek o Warszawie? Zabrzmi muzyka, bo płynie opowieść. W sam raz na wielkanocny poniedziałek. Do usłyszenia w Trójce. Autopromocja.